يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم أي مليوامني mnapokopeshana deni kwa muda uliowekwa basi andikeni na mwandishi aandike baina yenu kwa uadilifu wala mwandishi asikatae kuandika aandike kama alivyomfunza Mwenyezi Mungu na mwenye deni juu yake aandikishe naye amche Mwenyezi Mungu Mola wake mlezi wala asipunguze chochote ndani yake na akiwa mwenye kudaiwa ni mtu aliyepumbaa au mnyonge au hawezi kuandikisha mwenyewe basi aandikishe mlinzi wake kwa uadilifu na mshuhudishe mashahidi wawili katika wanaume wenu ikiwa hapana wanaume wawili basi mwanamume mmoja na wanawake wawili katika mnao waridhia kuwa mashahidi ili ikiwa mmoja wao akipotea mmoja wao amkumbushe mwingine na mashahidi wasikatae waitwapo wala msipuuze kuliandika deni likiwa dogo au kubwa mpaka muda wake hayo ndiyo haki zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu na ndiyo sawa zaidi kwa ushahidi na vyema zaidi ili msiwe na shaka ila ikiwa ni biashara ya mkono kwa mkono baina yenu basi hapo si vibaya kwenu msipoiandika lakini mnapouziana wekeni mashahidi wala asitiwe matatani mwandishi wala shahidi na mkifanya hivyo basi hakika hilo ni kosa kwenu na mwogopeni Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anakuelimisheni na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم نمكي وسفريني نهم كبات مهندشي yatosha kukabidhiwa rahani na mmoja wenu akimwekea amana mwenziwe basi aliamini wa airudishi amana ya mwenzake na amche Mwenyezi Mungu Mola wake mlezi, wala msifiche ushahidi, na atakayeficha basi hakika moyo wake ni wenye kutenda dhambi, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa mnayo yatenda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Enyi mlioamini, mkikopeshana deni kwa muda, inatakikana huo muda ujulikane, nanyi muandikiane ili kuhifadhi haki na usitokee mzozo. Na lazima mwenye kuandika awe mtu muadilifu katika uandishi wake, wala muandishi asikatae kuandika, kwani hivyo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya elimu iliyomfunza naye alikuwa haijui. Basi aandike lile deni kwa mujibu anavyokubali yule mwenye kukopa. Naye huyo mwenye kukopa amuogope Mola wake mlezi, asipunguze hata chembe katika deni lililo juu yake. Pindi akiwa mwenye kukopa hawezi kujiendesha wala hayawezi mambo vilivyo, au ni mnyonge kwa udogo au ugonjwa au ukongwe, au akawa hawezi kuandikisha kwa ajili ya ububu au uzito wa ulimi, au kutojua lugha inayoandikiwa huo waraka, basi mlinzi wake wa kisharia au hakimu au aliyemkhiari yeye awe ndiye naibu wake wa kutoa imla ya kuliandika hilo deni kwa uadilifu uliotimia. Na washuhudisheni deni hilo wanaume wawili miongoni mwenu. Ikiwa hawakupatikana wanaume wawili, basi mwanamume mmoja na wanawake wawili washuhudie, ili pindi mtu akirusha waweze kutoa shahidi wao, na akisahau mmoja mwingine aweze kumkumbusha. Wala haijuzu kujizuia kutoa shahidi pindi unapotakikana, wala msipuuze kuandika kidogo na kikubwa, maadam ni deni la kulipwa baadaye. Hivyo ndivyo waadilifu wa sharia ya Mwenyezi Mungu, na ndiyo kuwa na nguvu zaidi, kuwa ni dalili ya ukweli wa ushahidi, na ndiyo vyema zaidi kuondoa shaka shaka baina yenu. Ila ikiwa jambo lenyewe ni biashara ya mkono kwa mkono mnayouziana baina yenu, hapo si lazima kuandikiana, kwani hapana dharura ya hayo. Na inatakikana lakini katika kuuziana pawepo mashahidi ili kuepusha ugomvi. Na tahadharini asipate madhara yoyote mwenye kuandika au mwenye kushuhudia. Hayo itakuwa ni kutokana na utiifu wa Mwenyezi Mungu. Na mkhofuni Mwenyezi Mungu, na ogopeni heba yake katika anayoamrisha na anayoyakataza. Hivyo ndiyo nyoyo zenu zitalazimika kufuata insafu na uadilifu. Na Mwenyezi Mungu anakubainishieni haki zenu na wajibu ulio juu yenu, naye ni mjuzi wa kila kitu, vitendo vyenu na vinginevyo. Aya hii inahakikisha misingi ya kuthibitisha, inahakikisha msingi wa kuandikiana. Hukumu haiwi kwa chini kuliko mashahidi wawili walio wanaume waadilifu, au mwanamume mmoja na wanawake wawili. Na imelazimika muandishi awe muadilifu, na wawepo mashahidi panapokuwepo mafungamano. Lakini hapana lazima ya mashahidi ikiwa muamala wenyewe wapapo kwa papo, nipe nikupe, mkono kwa mkono. Pia aya inahakikisha kuwa mtu aliyepumba au hawezi kujiendeshea mambo yake mtu mwenyewe, au mnyonge dhaifu, basi lazima awe na mtu kuwa ni wakili wake wa kumtendea badala yake. Na pindi ikiwa ni safarini na hapana mtu wa kuandika, basi yatosha kutoa kitu kiwe rahani akamate mwenye kukopesha. Ikiwa mko safarini na hamkupata mtu wa kuliandika deni, basi kwa dhamana ya deni wekeni kitu kuwa ni rahani ashike mwenye kukopesha kutokana na mwenye kukopa. Na mtu akipewa dhamana na mwenziwe kushika, basi iwe hiyo ni amana iliyoko mikononi mwake, yeye ametegemewa kwa uaminifu wake. Basi inapotakikana amana, na aitoe amana ya watu, na amche Mwenyezi Mungu aliyemumba na kumlea na kumshughulikia kwa uangalifu, ili isimkatikie neema ya Mola wake mlezi duniani na akhera. Wala msifiche ushahidi unapotakikana, mwenye kuficha amepata dhambi na khabithi wa moyo. na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mnayoyafanya, atakulipeni kwa mujibu mnavyostahiki.